pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 grudnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Górnik uratowany z kopalni Bielszowice jest w dobrym stanie, trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Nie żyje Krystyna Melion, legenda szkoły reportażu radiowego. Polska ma aspiracje stać się dla Kataru ważnym dostawcą usług i produktów, mówił w Dosze prezydent Andrzej Duda. Górnik, który ucierpiał w wypadku w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, jest w dobrym stanie, poinformował rzecznik Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu Tomasz Świerkot. Do zdarzenia doszło wczoraj rano. Po silnym wstrząsie utracono kontakt z dwoma górnikami. Ratownicy kontynuują przeszukiwanie zwałowiska, w którym powinien być drugi z mężczyzn. Uratowany w nocy górnik przebywa teraz na oddziale ortopedii, mówi rzecznik sosnowieckiego szpitala. Po zaopatrzeniu chirurgicznym rany szarpanej, której doznał w wyniku wypadku w okolicy nogi, zostaje hospitalizowany. W tym momencie jest w stanie dobrym, wydolny krążeniowo-oddechowo, jego życie nie zagraża niebezpieczeństwa. Według ostatnich ustaleń poszukiwany mężczyzna jest około 10 metrów od miejsca, w którym znaleziono pierwszego górnika. Teraz w tym serwisie smutna wiadomość. Nad ranem odeszła wybitna reportażystka, uczestniczka Powstania Warszawskiego Krystyna Melion. Była ona mentorką kilku pokoleń dziennikarzy radiowych. W 1969 roku została laureatką Złotego Mikrofonu. W kwietniu skończyłaby 93 lata. Na stronie studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia znajdą Państwo niezapomniane reportaże Krystyny Melion. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska będzie dążyć do wyrównania deficytu handlowego z Katarem. Wydał, że prezydent uczestniczył w drugim polsko-katarskim okrągłym stole gospodarczym. Andrzej Duda mówił m.in. o zwiększeniu polskiego eksportu do Kataru i przyjęciu katarskich inwestycji. Wartość samego LNG dostarczonego w zeszłym roku do Polski to ponad 500 milionów dolarów, czas gdy cały wolumen obrotu pomiędzy naszymi krajami to nieco ponad 630 milionów dolarów. Jak więc widać, ta dysproporcja jest po prostu gigantyczna. Bardzo zależy mi na tym, abyśmy podjęli kroki przynajmniej w kierunku poszukiwania możliwości jej zrównoważenia. Wcześniej prezydent Andrzej Duda rozmawiał o bezpieczeństwie energetycznym z emirem Kataru. Spotkał się też z premierem tego kraju. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 22 tysiące nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wczoraj zmarło 45 osób chorych na COVID-19. Tymczasem Lewica zapowiedziała złożenie projektu ustawy o obowiązkowych szczepieniach na koronawirusa. Dotyczyłoby to tylko dorosłych. Na konferencji prasowej w Warszawie liderzy Lewicy apelowali do innych ugrupowań o poparcie w tej sprawie. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił, że osoby, które uchylałyby się przed szczepieniem, powinny podlegać karze grzywny. Na wiosnę będzie następna fala, na jesieni będzie następna fala. Jedynym w tej chwili możliwym elementem, który zastopuje ten taniec ze śmiercią, są obowiązkowe szczepienia. I mówimy to jasno jako pierwsza siła polityczna w Polsce. Opowiadamy się za tym. Nie dość, że się opowiadamy, to jeszcze składamy w poniedziałek projekt ustawy w tej sprawie. Politycy Lewicy przypomnieli, że obowiązkowe szczepienia na koronawirusa wprowadziła Austria, a teraz zastanawiają się nad tym władze Niemiec. Katowicka Dolina Trzech Stawów została opanowana przez Mikołajów. Ponad 1000 śmiałków w świątecznych strojach bierze udział w 8. edycji biegu mikołajkowego. Biegają, spacerują, jeżdżą na rowerach, uprawiają nordic walking i, jak sprawdziła nasza reporterka, świetnie się przy tym bawią. Bardzo fajnie, troszkę ślisko, ciska na wierzchnię, trzeba było się pilnować na zakrętach zwłaszcza, ale super, bardzo fajnie. A czy ta czapka nie przeszkadzała, mikołajkowa? Nie, nie, wręcz dodawała skrzydeł. Pan ma przepiękną brodę. Pomalowana na biało, więc jest sztuczna, ale już też powoli siwieje, więc już... Tak, za dwa lata już może być naturalna. Tak, naturalnie, jak się spotkamy. Pani już ma medal, jak było? Cudownie! Świetna akcja, świetna inicjatywa, no i super miejsce. Pani jest bałwankiem. Bałwanicą? Bałwanką? A co pani daje bieganie? Dziką satysfakcję i radochę, jak już dolecę, jak już ten medal dostanę. Śmiałkowie w świątecznych strojach dotarli do mety katowickiego biegu, my zaś dotarliśmy do końca serwisu Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I to jej głos sprawił, że to usprawiedliwianie się, bo je na początku było tak wyraźne i tak bardzo podkreślone. W dodatku po latach wokalistkę, którą usłyszymy za chwilę, przypisano do takiego, powiedzmy sobie, systemu myślenia niektórych. Pewnie by się zdziwiła, no ale trudno. Tak to jest. Jeszcze nie zdradzę imienia i nazwiska tej wokalistki, bo właśnie głos Joss Stone, tak niepowtarzalny, soulowy, tak ogarniający przestrzeń, sprawił, że przypomniałem sobie o niej i o pewnej płycie. Za chwilę się z tego wytłumaczę, a teraz po prostu mam nadzieję, że niektórzy z Państwa rozpoznają ten głos. Rubber band bouncing back to life. A rubber band. takich muzycznych staroci w dzisiejszych trzech nutach programu trzeciego będzie zdecydowana większość. 93, co to za rok? W ogóle nie było w muzyce. To tylko tu i teraz. To, co w tej chwili jest nam wpychane masowo. A to, co było. No właśnie. Kate Bush. Jej płyta The Red Shoes. Na okładce stopy w puentach. Czerwone. Fragment czerwonej też pończochy podartej. No widać, że spracowane są te nogi, ale kto nie wykonał żadnego pa baletu w balecie, to nie wie, jak jest to ciężka praca i te puenty nie są na całe życie, a raczej mają żywot dość krótki. A poza tym zmęczenie stóp, no, to tylko kto spróbował, wie, o czym mówię. A w przypadku Kate Bush jest to tyle ciekawe, że jej początek to współpraca z Gilmorem, to wspaniale opakowane muzycznie piosenki, kapitalne aranże i nieprawdopodobnie ciężka praca nad tym, aby wszystkie nagrania, które wysyłała w świat, były tak pieczołowicie domknięte. Nie okupowała list przebojów, zaledwie kilka piosenek gdzieś tam w górnych partiach się pojawiło. Niektóre zdobyły ogromną popularność, ale ci, którzy usłyszeli raz Kate Bush, pamiętają ten głos. Mam nadzieję, że tak jak i państwo. A jeżeli nie, to dziś pojawi się jeszcze 5 innych nagrań z płyty The Red Shoes. No tak, ale skoro o starocie, to dwóch takich panów. Jeden szczególnie leciwy. To Paul McCartney. Obok niego George Michael. Heal the Pain. Your heart can embrace. Be good to yourself, 'cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain that you feel inside whenever you want me. You know that I will be waiting for the day that you say you'll be. Must have really hurt you to make you say the things that you do. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so, so blue. He must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can't see my love is a good, and that I'm not. How can I help you? Please let me try to. I can heal the pain. Won't you let me inside whenever you want me? You know that I will be waiting for the day that you say you'll be mine. Won't you let me in? Let this love begin. Won't you show me heart now? Ktoś powie, że panowie sobie coś tam zanucili tak bez jakiegoś zbytniego zaangażowania. To nawet nie chodzi o to, że oni już nie musieli, tylko po prostu dystans do tego wszystkiego i ta lekkość, która przychodzi z wiekiem i znajomość rzemiosła na wiele pozwala. Jeżeli Paul McCartney przez tyle lat nie śpiewałby, regularnie nie koncertował, to ten głos tak by nie brzmiał. To jest po pierwsze czas, który robi swoje, a po drugie, no to rozśpiewanie. I tego żadne studio nie uratuje w momencie, jeżeli ktoś jest po prostu na estradzie, przed widzami, ma przy sobie mikrofon, a nie faceta, który będzie odtwarzał muzykę z taśmy. No ale pomińmy to. Z uporem maniaka będę powracał do piosenek, które w naszej polszczyźnie o czymś nam próbują opowiedzieć albo przypomnieć. Stąd nie tylko spotkanie z Agnieszką Osiecką, ale także z innymi wspaniałymi autorami tekstów. A do Agnieszki Osieckiej trudno w programie trzecim nie powracać, skoro tu niedaleko od studia, w którym jestem, jest studio jej imienia, gdzie niedawno w sprawie kota pojawiło się parę osób. A ja chcę przypominać piosenki Agnieszki Osieckiej także w nowych aranżacjach, z nowym pomysłem. Ta będzie taka lekko paryska, nawet akordeon się pojawi. Ulice Wielkich Miast, Joanna Kucharczyk. Ulice miast, wielkich miast, i noc, jaskrawa noc, pustynie plaż, miejskich plaż i klaksonów gra. Na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. O świcie każdy jest sam, wśród blednących miejskich gwiazd, chłodnych gwiazd, w kominach gdzieś grzemią sny, a ptaki szepną, to świt. A chmury już budzą się i wiesz, wiesz jak to jest. Najbardziej tu nie macie, kiedy wstajecie. Jesieni sto, wiosen sto i bzy, podmiejskie bzy, pijanych par, pełna noc, neonowe mgły. Na pamięć znam miasta rytm i świt, kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chce nikt. O świcie każdy jest sam, wśród blednących miejskich gwiazd, chłodnych gwiazd, w kominach gdzieś drzemią sny, dachy już spada mgła. Mgła jak mgła w tej chwili to śnieg. Ja tę piosenkę wywołałem z przeszłości, no bo tak ładnie brzmi te ulice wielkich miast, one nas czarują, przynajmniej tych, którzy mieszkają, ale no właśnie, czy czarują? Tragedia niekompetencji komunikacyjnej w Warszawie znana mi z autopsji, jak wiem także i w Poznaniu jest całkiem ciekawie. Jestem ciekaw, gdzie znajdują takich ludzi, którzy tak kompletnie się nie sprawdzają w tej organizacji. No, ludzie niektórzy mają samochody, niektórzy jeżdżą na rowerach. No, zabawnie bywa, tylko że mało śmiesznie jakoś tak. Wespół w zespół programu trzeciego. Dziś to Anna Regulska i Michał Margański. No a trzy nuty... Też 93 rok. Szukałem takiego głosu, bo przyznają państwo, że w wypadku Joss Stone i Kate Bush to już jest niezły trop, jeżeli chodzi o dźwięczność, harmonię, melodię. No i to, co potem artysta sobą przedstawia na scenie, przed widzami. No i padło na Tina Turner. To nie będzie jej największy przebój. To raczej taka piosenka, która gdzieś tam się, no powiedzmy sobie, pokazała, zabrzmiała. Ale ekspresja Tina Turner wszelkie niedostatki może ładnie nadrobić. No więc jest rok 93. Kate Bush nagrała swoją płytę Tina Turner. No między innymi tę piosenkę. I Don't Wanna Fight, Tina Turner. Thank you. Czasami mam ochotę zapytać, czy wiedzą, w jakiej kategorii artyści dani zostali wystawieni. Raczej wystawieni do wiatru, bo to jest troszkę tak, jak powiedzmy sobie z nagraniami z początku lat 60., czy w ogóle z lat 60. Dzisiaj czasami słyszę, jak ktoś mówi, no to był rok, rockowa muzyka i tak dalej. Przepraszam bardzo. Nie. Sam pamiętam swój pierwszy pobyt w Anglii i słynną Top of the Pops. Zobaczyłem tam m.in. takie nagranie Fire. Tam można było tylko pewien typ muzyki, rodzaj, gatunek, ale to nie było takiego podziału. W ogóle coś takiego nie istniało. Top of the Pops to był pewien poziom zarówno prezentowania muzyki. Niektórzy w BBC się nie zgadzali na niektóre nagrania. To jest osobne opowiadanie. No ale przypisywanie komuś czegoś do jakiejś kategorii reprezentuje taki, a taki gatunek, ale jest tam trochę tego, no i tu padła jakaś nazwa, trochę tamtego, znowu nazwa i jeszcze coś tam. I potem słucham, no i słychać napuszoną słowną pustkę. Przyznaję, że mi to coraz bardziej denerwuje i interesuje mnie muzyka, a nie nazwanie czy też przypisanie. W przypadku Tiny Turner, gdyby dowiedziała się, do czego dziś jest czasami przypisywana, to chyba by się zdziwiła. No ale powróćmy do Kate Bush, która w niezwykle pieczołowity sposób pracowała nad nagraniami, a na płycie The Red Shoes pojawili się m.in. zaproszeni przez nią Prince czy Eric Clapton. Constellation of the Heart, Kate Bush. We'll be right back. jeszcze czterokrotnie pojawi się w trzech nutach programu trzeciego. Pieczołowitość aranżacji, te plany muzyczne rozgrywane przez nią, no i głos charakterystyczny, jeżeli ktoś raz usłyszał, zapamiętał. Przyznaję, że właściwie wszystkie nagrania, które znam, a być może nie znam wszystkich, charakteryzują się takim podejściem przestrzennym. Tam cały czas coś się dzieje na drugim, na trzecim, na czwartym planie i to jest niebywałe bogactwo. Ktoś, jeżeli jest obdarzony taką wrażliwością, no może czegoś takiego dokonywać i nam proponować. A czy nam się spodoba, no to już jest inna sprawa. Dlatego może trochę perfidnie przeskoczę do 2013 roku. Jednocześnie wspomnę, że Kate Bush na kilka ładnych lat w ogóle znikła. Nie było jej żadnych nowych nagrań. Powróciła nie tak dawno i od razu wszystkie bilety zostały natychmiast wykupione na jej koncerty. No jak jest z innymi, no bywa różnie. Nagranie z roku 2013. The Wire. Haim. It's the hardest thing for me to do, and it's it. It's the most important part that relationships will go through. And I gave it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no right or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to stay. And I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read dial. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to beg it, but I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. Oh, but I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. Oh, but I fumbled. And when it came down to the wire, huh. You, it's your imagination trying to make you what you wanted to be. Because I'm sorry I do what I did, but it came naturally. And I gave it up away just so I could say that. Well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Well, I tried to keep myself together after all the opportunities. I tried to stay true to you and try to do what you wanted from me. And I gave it up away just to hear you say that. Well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to beg it, but I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. Oh, but I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. Oh, but I fumbled. And when it came down to the wire, always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Oh, but I just couldn't take it. I tried and I had to beg it, but I fumbled. And when I came down to the wire, but I just couldn't take it. I tried and I had to beg it, but I fumbled. And when I came down to the wire, it felt right. Oh, jakiej kategorii występuje na ringu Tina Turner na przykład? Proszę samemu sprawdzić. Ja zaryzykuję, że ona chyba sama o tym nie wie, bo to jest to przypisywanie przez tych, którzy nie za bardzo przepadają za muzyką, ale muszą się w jakiejś sprawie wypowiedzieć. A ja w przypadku tego zespołu, który przed wieczką się pojawił, postanowiłem sprawdzić, dowiedzieć się. No i okazało się, że to jest indie rock. No i dobrze, czy to jest ważne? No ale to jest pytanie retoryczne. Tak jak pytaniem retorycznym w przypadku trzech nut jest pytanie o tekst, szczególnie polskiej piosenki, w polszczyźnie, tak jak Agnieszka Osiecka, tak jak Wojciech Młynarski. Stanisława Celińska wystąpiła niedawno w studio imienia Agnieszki Osieckiej, przypominając jej piosenki. Stasia wybrała taką formę bardzo kameralną, wyciszoną, w tym przypadku także chodzi o to, co mnie najbardziej w tych tekstach pociąga, to znaczy o słowo, o myśl, o treść. Oczywiście niesiona muzyką, ale to te słowa, które tak wspaniale potrafiła Agnieszka Osiecka czy Wojciech Młynarski, dla mnie są ważne. Dla niektórych, przyznaję, kompletnie nie. No ale cóż, poradzić. Każdy ma swoją ścieżkę. Czern i Bien. Tekst Wojciech Młynarski. Przed państwem Stanisława Celińska. Świat nade wszystko logiczny chce być. Z rad roztropnych pajęczą tkanić. Świat szuka ciągle najlepszych wskazówek. Co podpowiedzą nam trochę jak żyć? My go słuchamy pokornie od lat. My mu ufamy, że bieg rzeczy zgadł i że mają w nim, jak rozsądek chce, osobne miejsce. Czerń i biel, start i cel, żar i lód, skwar i chłód, i ból i lek, maj i śnieg, jawa, sny. Przyznać trzeba, poważnie brzmi dość. Aż kiedyś nagle zakocha się ktoś i wszelkie świata odrzuci nakazy. Choć świat go straszy, że da za to w końcu. Też tak miałam, że straszył mnie świat. Lecz ja się nie bałam wyruszyć pod wiatr i widziałam jak w kolorowej mgle w mym życiu łączą. Start i cel, żar. choćby sensu nie było, mieszają się czerń i biel. Roztropnych rad pajęczą tka nić. Wojciech Młynarski, tekst. Zawsze podziwiałem Wojtka, że nawet jeżeli jest to tekst dotyczący jakichś naszych prywatnych, intymnych spraw, to pojawia się tam właśnie takie zdanie. Roztropne rady? Owszem. Ale okazuje się, że są pajęczą nicią utkane i no właśnie, pajęczyna. Wiadomo, czym to się kończy. Stanisława Celińska, Czerni Biel, tekst Wojciech Młynarski. A przed nami, no może nie głos, ale głos gitary. Peter Green to jeden naprawdę z tych fenomenalnych gitarzystów. Właściwie nie wiem, jak określić jego wyobraźnię muzyczną. Technika gry, owszem, tylko było tam jeszcze to coś. Bardzo wielu, bardzo znanych gitarzystów mówiło, że to właśnie Peter Green był tym, który wyznaczał owe szlaki. A przed laty to też będzie dwukrotny powrót do jakichś prehistorycznych czasów, lata 60. W następnej godzinie jeszcze jeden zespół się pojawi z tamtych lat. No właśnie, Fleetwood Mac. Ale postanowiłem Państwa troszkę ukoić, tak idąc troszeczkę tropem Stanisławy Celińskiej. Jeden z największych przebojów z początków ich kariery, to chyba druga płyta była, założony został Fleetwood Mac przez Mike'a Fleetwooda, a Peter Green był tam od początku, no do pewnego momentu, ale to inne opowiadanie. No i właśnie ta kojąca melodia w tej chwili, bo to będzie nagranie instrumentalne. Albatros. Thank you.